gono. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ان دنوں میں سیرت کا مضمون بیان کیا کرتے ہیں، آخری عنوان سیرت کا کہ آپ کے جدوجہد کے نتائج کیا ہوئے، اس پر بات کرنی ہے. آیت یہ پڑھا کرتے ہیں سیرت توبہ کی آیت، آخری آیت، یقیناً تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا جو تمہاری انسانوں کی جنس سے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچے تو سیرت کو بہت خوف ہوتی ہے، اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بڑی تمنا، بڑی چاہت ہے، بڑی بہت زیادہ چاہت ہے. اور یہ دو باتیں تو کافر مومن سب کے لیے ہیں آپ کے ہاں، مومنین کے لیے تو مزید بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے تو آپ بہت نرم بہت مہربان ہیں. تولو پھر ایسے مہربان اور ایسے غمخوار اور ایسے فیض رسان رسول سے اگر تم تو گردانی کرتے ہو تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپس سے کہہ دے کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. جدوجہد میں پہلے آپ قیامت کا تذکرہ، پھر آپ کی شخصیت، پھر آپ کی تعلیمات، آپ کی جدوجہد، اور آخری عنوان ہے آپ کی جدوجہد کے نتائج. وہ جدوجہد ہو اور اس کے نتائج نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی نہیں تھی. وہ جدوجہد ہو اس کے نتائج نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ عملی نہیں تھی، اس لیے نتائج نہ دے سکی. افلاطون نے کتاب لکھی ویلفیئر اسٹیٹ، اور وہ اتنا جو لوگ پولیٹیکل سائنس والے کسی نے پڑھی ہوئی افلاطون کی ریاست والی تو ویلفیئر اسٹیٹ والی، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی کامیاب بات ہے اور کتنی اعلیٰ بات ہے، ایک مثالی ریاست قائم کرنے کی کتنی اعلیٰ بات. لیکن اس کے نتیجے میں کوئی ریاست وجود میں آئی کہ اس عملی طور پر وہ چیز چلی ہو اور اس کے فوائد انسانوں کو دیے ہوں؟ نہیں آئی. وہ کتاب کی کتاب ہی رہی، عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکی. ڈیل کارنگی نے کتاب لکھی کہ پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیے، سٹاپ ورینگ سٹارٹ لیونگ، اور واقعی زبردست کتاب پڑھنے والے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ پریشانی کو دور کرنے کے کتنے اس نے راز بیان کیے اور کتنے اعلیٰ بات اس نے کی ہوئی. لیکن خود آدمی نے خودکشی کی. ہاں جی، اگر وہ اتنی اعلیٰ اس کا اتنا اعلیٰ فلسفہ تھا پریشانی کو دور کرنے کا تو خود خودکشی نہ کرتا. ہاں جی، میں وہ بس میں لوگ کھڑے ہوتے دوائی بیچنے کے لیے نا، تو کہتے میری ایسی دوائی ہے کہ نظر لے کر اتنی کامیاب ہے کہ اس کی ایک خوراک کھا لو اور دریا کی طرح بہتر نزلہ بند ہو جائے گا، اور آپ اس کو ازمار کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اتنی تھوڑی سی قیمت ہے، خود چھینکے مارے دو چار اور اس کا ناک پانی ناک کا پانی بہنے لگ جائے گا، تو لوگ کہیں گے کہ اگر اتنی کامیاب تھی تو آپ کا نزلہ کنٹرول کیا ہوتا ہے. جو آپ جو بول رہے ہیں، جو آپ کون تو ہے، آپ کا حال اس کے خلاف جا رہا ہے. تو اتنی تو وقت کی کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے والا جو لوگوں کو پریشانی سے نکالنا چاہتا تھا، خود اتنا پریشان خودکشی کر لی. بات کیا ہوئی کہ چیز غیر عملی ہے، ہاں جی سر وہ تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے، غیر عملی ہے. سمجھے کے لیے جو جدوجہد نتائج نہ دے سکے اس کا مطلب یہ تو غیر عملی تھی، اس کے بیچ عمل کی قوت ہی نہیں تھی. بلکہ ایک اکثر جو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا، ہندوا کا بہت بڑا اسکالر ہے، اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، اس نے پوچھا کہ آپ نے ہندو مت کو تبدیل کر کے پرانے ہندو مت کو برہم سماج کے نام سے نیا مذہب بنایا تھا، سناتن دھرم کو بدل کر، کیونکہ ان کے دانشوروں نے کہا کہ آپ دنیا کے سامنے ہم کس طرح اس مذہب کو پیش کریں جس میں گائے کا پیشاب پینا عبادت ہے، اور جس میں گائے کے گوبر سے جگہ کی لپائی کرنا اس سے وہ جگہ پاک ہوتی ہے، تو اس مذہب کو کیسے ہم پیش کریں. تو انہوں نے اس میں کافی ساری تبدیلیاں کر کے نیا مذہب بنایا سناتن دھرم برہم سماج. تو سیگر صاحب کہتے ہیں میں نے ٹیگور سے پوچھا کہ جو برہم سماج آپ نے بنایا تھا سناتن دھرم کے مقابلے میں، وہ تو بڑا سائنٹیفک تھا اور بڑا اپیلیبل تھا اور بڑا پریکٹیکل تھا، تو وہ چلا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ صرف کتاب تھی، اس کتاب کے پیچھے کوئی جدوجہد کرنے والی شخصیت نہیں تھی، اس لیے نہیں چلی. افلاطون کی کتاب تھی، اس کو چلانے کے لیے کوئی شخصیت نہیں تھی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے میں رجال اللہ اللہ میں اپنے بندوں کو بھیج دوں، انبیاء کو بھیج دوں، پھر کتاب اللہ آتی ہے. رجال اللہ پہلے، کتاب اللہ بعد. وہ اللہ جی ارسل رسولہ، اللہ وہ جس نے بھیجا رسول، رسول پہلے. بالخدا جدوجہد کے بعد دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے ہدایت کا. وہ اللہ جی ارسل رسولہ وہ دین الحق، اس کے بعد دین حق کی سمجھ آتی ہے، اس پر عمل کے آدمی کو توفیق ہوتی ہے. اور جو عمل کرتا ہے رویز رہو والا دین کل، وہ عمل عملی چیز جب سامنے وجود میں آتی ہے تو ایسی زبردست ہوتی ہے کہ سب پر غالب آ جاتی ہے، سب پر غالب آ جاتی ہے. تو ہم یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا مقصد حصول وسائل نہیں ہوتا، ہم یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا مقصد حصول وسائل نہیں ہے، ہاں جی اصلاح اعمال ہے، اصلاح شخصیات ہے. ہم کہیں گے کہ ان کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عظیم مقصد ان کا اسٹیٹ قائم کرنا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ جب تک قائم نہیں ہوتی ہے دین کو تقویت نہیں ہوتی، دین پھیلتا نہیں ہے. جب اسٹیٹ قائم ہو جائے تو وہ پھر دین ہی پھیلتا ہے. یا کوئی کہے ان کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے وسائل جمع ہو جائیں، عالمی غلبہ ہو جائے. نہیں، انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد اصول وسائل نہیں ہے، اصلاح اعمال ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے وہ صفات والی شخصیت ہو جائے، اس کے عقائد کس وقت کے ہوں، اس کی عبادت کس وقت کی ہو، اس کے اندر صداقت، دیانت، امانت، شجاعت، یہ چیزیں کس رخ پر ہوں. کیونکہ جس وقت انسانوں کی شخصیت کی تعمیر ہو جائے، جب بنے ہوئے انسان سامنے آ جائے، بنے ہوئے انسانوں کا گروہ کھڑا کر دیا جائے، تو یہ ہر جگہ پر انقلاب لے آتے. یہ گھر میں، بازار میں، مسجد میں، عدالت میں، اور میدان جنگ میں، اور سیاست کی کرسیوں پر، اور قانون آئین کی جگہوں پر، سب جگہ پر بنی ہوئی شخصیات انقلاب لے آتے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کے آئین کی پہلی شکل جو ہے وہ ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اب اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. نافذ و جذب العادمی جب ہوں گے وہ کریں گے، اور لکھی ہوئی بات تو وہاں موجود ہے. لہذا کوئی قانونی آئینی شے کس آئین میں اگر لکھی ہوئی بھی ہو تو اس پہلے انہیں نل اینڈ وائٹ کر دی، ختم ہو گئی، اس کے تحت فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ آئین اٹھ کر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، آئین کی کتاب اٹھ کر تو فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے شخصیت چاہیے. یہ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کرنے کے بعد پھر ہوتی ہے انتظامیہ کو فیصلہ بھیجا جاتا ہے، انتظامیہ اس کو نافذ کرتی ہے. نافذ کرنے کے لیے انتظامیہ کے پاس تین طرح کے ادارے ہوتے ہیں، پہلا بھیجنے کے ساتھ نافذ ہو کے ٹھیک نہیں تو پہلے پولیس کا ادارہ ہوتا ہے جو کمزور مسلح ادارہ ہے، وہ کر گیا درست ہو گیا نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے پیرا ملٹری فورسز اور ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے یہاں ملیشیا وغیرہ ہے، ان کو آگے کرتے ہوئے نہ ہو سکیں. پھر یہاں تک کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے تو اس ملک کے کمانڈر ان چیف ڈائریکٹ ایک چیف جسٹس کے حکم کے تحت آتا ہے کہ وہ کرے گا، اس کے لیے اس کو باہر نافذ ہونا ہوگا، تو نافذ کیا جائے گا اس کو. کیونکہ آئین کی سب سے اوپر برتری ہو جاتی ہے، اور پھر آئین کا جو محافظ ہوتا ہے کسٹوڈین اس کا جو ہوتا ہے، جو اس کی تشریح کرتا ہے، اس پر فیصلہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اختیار اس کو ہو جاتا ہے. یہ ریاست سواد جو بنائی گئی ہے نا، اس پر حملہ کیا انگریزوں نے تو اس کو جو تھے بزرگ عبدالغفور، اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، سیدو بابا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے امبیلا میں بابا جی کھنڈاؤ اس جگہ کا نام ہے، ہم اس جگہ پر گئے ہوئے ہیں، اس جگہ سب سخت جنگ لڑنے کے بعد انگریزوں کو جب نکالا ہے تو ریاست کا قیام کیا ہے. ریاست جب قائم ہوئی ہے تو ریاست کے نظام انہوں نے نہیں لیے، اس وقت زیادہ شورا اور زیادہ غلبہ اور زیادہ مقبولیت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو تھی، تو میاں اکبر شاہ کا کوئی اولاد میں سے کوئی آدمی تھا، یہ اس کا ترمزیوں کا بڑا تھا، تو ان کو انہوں نے بادشاہ بنایا. تو انتظامی امور انتظامیہ کا سربراہ اس کو بنایا ہے اور قضا اپنے پاس رکھی ہے. اور یہ بات اسلامی نظام میں ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے تو قاضی کے آگے آ کر قانون کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو آخر سارے کے سارے اس قانون کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے. لیکن نافذ کرنے کے لیے شخصیات چاہیے، ہاں جی، اور شخصیات تربیت چاہتی ہیں، تربیت نہ ہوئی ہو اس تربیت لازمی نہ ہو. اب کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اتنے سخت حالات ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو رومیوں کا حملہ آ گیا، ایک طرف سے جو ہے تو جو نبوت کا دعوے دار تھا مسلمہ کذاب اس کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور ایک طرف جو ہے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر کے بغاوت کر لی، اور کہتے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم مدینہ منورہ میں اس طرح سمٹ گئے جیسے کہ سخت بارش میں بھیڑیں سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھتی ہیں. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ کھڑے انہوں نے کہا کہ ایک تو کہ لشکر جو ہے اس کا اسامہ بن زید رضی اللہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جو ہے اس کو روانہ کیا جائے. صاحب احسان نے کہا کہ حال کیا ہے اور آپ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس لشکر کو تو میں تو روانہ ہی کرا، اس لشکر کے بارے میں حضور نے امر فرمایا ہوا ہے. کچھ لوگ کھڑے نے کہا اگر امر فرمایا ہوا ہے تو اس کا امیر نومر لڑکے کو بنایا ہوا ہے اور آپ اس کے امیر پر مشاورت کریں. نے کہا تو جس بات کو واضح طور پر قرآن کی آیت نے کہا ہوا ہو، جس بات کو واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں نصوص، ایک کو نص کہتے ہیں، قرآن کی آیت میں جو حکم آ گیا واضح اقیم الصلاۃ یہ نص ہے. حدیث شریف میں آیا کہ روزہ رکھو اس طرح اور افطار کرو اس طرح، یہ نص ہے، اس کو نص کہتے ہیں. اس کے لیے منصوص کی کہ نصوص پر تو مشورہ کرنا اور رائے دہی کرنا یہ تو کفر ہے، کہ قرآن و حدیث کا ایک طرح حکم ہو اسمبلی بیٹھ جائے کہ ہم اس پر رائے کرتے ہیں جی، کہ نہ رو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی، یہ جو غلطی ہم نے کی ہیں قاتلوں کو چھوڑ دیا اور پیسے کھائے کو معاف کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کہ آپ اگر اسمبلی بیٹھ کر یہ کہ اس لیے بیٹھ جائے کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ سچ ہو گیا تو اس سے تو نہیں بدلتا، خساری اسمبلی اس کے حق میں کیوں فیصلہ ہے. ہاں جی، تو وقت صدیق رضی اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرے نصوص پر مشورہ نہیں ہوا کرتا، جیسے حضور نے فرمایا ہوا ایسے ہی ہوگا، کہ امیر کو بدل دے انہوں نے کہا توبہ، کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا ہو، ابو کعبہ کا بیٹا ہے، اپنے بارے میں ابو کعبہ کا بیٹا کی کیوں یہ سیت اس کو بدل سکتا ہے؟ اس لشکر کو بھیج دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جھوٹے نبوت کے دعوے دار، آگے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے دعوت کے خلاف بھیج دیا، تو ہمارا تیسرا لشکر تیار ہو جائے اس کو میں منکرین زکات کے خلاف بھیجتا ہوں۔ وہ سارے صاحب کام کھڑے ہوئے، میرے فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں نے کہا یا میرے خلیفۃ رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مدینہ منورہ کو خاری کرتے ہو کہ یہاں پر حملہ آئے، پھر حملہ کرنے کے بعد یہ ہماری عورتوں کو قتل کر دیا جائے، اور ہماری عورتیں کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مقدس عورتیں، کہ ان کو شہید کر دیا جائے، پھر ان کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہو، اور کوئی ان کے دفن کرنے والا تو یہ کرنا چاہتا ہے؟ اور بغیر حضی کر اس کا کھڑے ہوئے، اور نے دو ہاتھ مارے اوپر فاروق رضی اللہ سینے پر پیچھے گرایا، ان کا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ جاہلیت کے دور میں اتنے مضبوط تھے اور اب اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ اور فرمایا کہ کیا حضور کا دین جو ٹوٹ جائے مگر زندہ رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد کس دین ہوا نہ حیون، دین ٹوٹ جائے میں زندہ رہوں؟ اور فرمایا تم اگر نہیں جاتے ہو تو میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ساری اسنین از ما فی الغار از یقول صاحب لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں کا دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، جب اللہ نے اسے فرمایا تھا غم نہ کھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا جاتا ہوں، اور یہ دیکھو میں گیا، یہ سگر ہے ایک دو تین، یہ میں گیا۔ تو سارا گرام اٹھنے کا یا خلیفۃ رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے ہم جائیں گے، تیسرا ماز آپ نے وہ کھولا، اور یہاں تک کہ مہینہ گزرے نہیں پایا تھا کہ سب مازوں کو درست کر کے سب جگہوں پر فتنے کا خاتمہ کر کے پورا درست کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضور اکرم تو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کو بچایا، اور عمر فاروق نے امت کو چلایا، ڈھائی سال پہ سارے فتنوں کا خاتمہ کر کے۔ کیوں؟ شخصیت تربیت یافتہ تھی، وہ شخصیت موجود تھی کہ ایک اکیلا 1,24,000 پر بھاری تھا۔ کہتے کہ ابو بکر صدیق کا اور امت کا ایمان تولا جائے تو ساری امت سے ابو بکر صدیق کا ایمان بڑا ہوا ہے۔ اور صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اس نے اگر اسے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو پھر قیامت تک کے لیے رات درست نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بنی ہوئی شخصیات چھوڑ کر جاتے ہیں انبیاء علیہم السلام، تو آپ نے اپنے بعد اس طرح کی شخصیات چھوڑی ہیں۔ میں نے پورا آرٹیکل پر ترجمہ کرایا کتاب سے کہ مکران سے لے کر باجوڑ تک اس سارے علاقے میں 40,000 صحابہ اکرام کے لشکروں کی تعداد کی نقل و حرکت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی 40,000 کے لشکر کی نقل و حرکت ہے، 5,000 10,000 8,000 20,000 اس طرح کے، یہاں تک کہ آخری مار کا جو ہے سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ کا، وہ 7 میل دور پشاور سے اس پر ہوا ہے مٹا اصحاب، اس جگہ کا نام ہی اصحاب بابا، ان کے نام اصحاب بابا شروع ہوئی، اس جگہ شہیدوں کا دفن ہوئے۔ تیز تربیت یافتہ شخصیات، جو جمنے والے، ڈٹنے والے، بڑھنے والے، چھا جانے والے، جن کے پاس جرات و شجاعت ہے، صدق و اخلاص ہے، اور ہمدردی اور خیرخائی ہے، انہیں ہتھیاروں کو لے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے آگے جو امن پسند آدمی ہے، جو فہم و فراست والا آدمی ہے، وہ تو اصول کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہے، اور جو شر پسند اس بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ جب آگے آ گیا تو سیادت قیادت اس کی ہو جائے گی، اور وسائل سارے اس کے پاس چلے جائیں گے، میری چوداہٹ، میری بادشاہ، اور میری عسکریت، اور میرا مال و دولت، تو سارا قبضہ ختم ہو جائے گا، تو ان کو تو پھر ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہونا ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا پہلا مقصد شخصیات کی تعمیر، اس پر بات ہو گئی، جس جہاد کے مزید نتائج اللہ نے پھر زندگی تو اگلے جنہیں